الذي خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے آسمان تہ بتہ پیدا کیے. طباق کا جو لفظ ہے نا طبق سے ہے، طبق تو باقاف، ایک چیز کے اوپر اس کے برابر کوئی چیز رکھنا. بہت سمپل سی اس کی مثال ہے پلیٹیں، آپ 10 پلیٹیں اکٹھی ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں نا، ایک ہی سائز ایک ہی ڈیزائن، یہ رکھنا جو ہوتا ہے نا یہ طبق ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فلاں کے تو 14 طبق روشن ہو گئے، سنا بھی محاورہ کیا ہوتے ہیں بھلا، پتہ ہے آپ کو کیسی بولتے ہیں؟ دیکھیے 7 طبق زمین کے ہیں، 7 زمینیں اور 7 طبق 7 آسمانوں کے ہیں، یعنی 14 طبق کھل گئے کہ اس کو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی چیزیں دکھنے لگ گئیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، لیئرز میں پیدا کیے، لیئرز کہہ لیں لائننگز کی صورت میں پیدا کیے. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تم دیکھو گے رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطگی. ایک دفعہ دیکھنے سے نہیں ملی تو فرج البصر، ذرا دوبارہ اپنی نظر آسمان کی طرف دوڑاؤ. هل ترى من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل دکھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آسمان کو دیکھیں. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ سائد کو پردے ہٹا کے دیکھیں. آسمان جب دکھتا ہے نا ہم غور ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا اوپر تو دیکھو، گاڑی چلا رہے ہو ذرا اوپر دیکھو، آسمان ہے، اس کے اوپر ایک اور ایک ہے. اسی کو انگلش میں آج کے دور میں 7 ہیونز کی تھیری کہتے ہیں، 7 آسمان ہے. اور یہ چیز مل گئی اور احادیث سے ہمیں اس کی ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں کہ آسمان لیئرز کی صورت میں ہے. جیسے مثال کے لیے آپ کو سمجھاؤں کہ پیاز کی چھلکے ہوتے ہیں نا، پتلے بھی ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پیاز کا تو ایک چھلکا دوسرے کے بالکل ساتھ ہوتا ہے نا، تو آسمان جو ہے نا ان کے بیچ میں گیپ ہے. ہر آسمان دوسرے آسمان سے 500 سال کے فاصلے پہ ہے. ہر آسمان کی ایک نئی مخلوق ہے. آج سائنس نے کچھ یہ بھی باتیں کری کہ آسمان کچھ نہیں، بس یہ گیسز ہیں اور اسکائی کلر ہے اور رات کو بلیک ہو جاتا ہے، یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں. لیکن قرآن اور سنت سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان ٹھوس چیز ہے. ٹھوس مین سالڈ ہے، اس کا وجود ہے، میٹر ہے یہ. اور اس کے اندر یعنی دروازے بھی ہیں. احادیث میں آتا ہے جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. پہلے آسمان کا جو دروازہ ہے اس کا جو داروغہ اس کا نام اسماعیل بھی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان آسمانوں پہ فرشتے رہتے ہیں، مخلوقات ہیں. نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں نا وہ بھی اوپر آسمانوں پہ لے کے جائی جاتی ہے. آگے ہم پڑھیں گے الیجین کے نام میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے. صرف اپنی چھت کو دیکھ لیں، ہمارے اوپر جو چھت ہوتی ہے، اس وقت بھی جو چھت ہے آپ دیکھیں، نیچے لوہے کا ایک فریم بنا ہوتا ہے. آپ اگر کوئی سٹک لے کے اس کو اٹھائیں تو اٹھ جائے گی، یہ بالکل اوپر رکھی ہوئی ہے. اس کے باہر اوپر ایک چھت ہوگی. بالکل دیکھیے یہاں کی چھت کو ہی سمجھ لیں آپ، چونکہ یہاں میرے حال میں کہ برف سے بچنے کے لیے مختلف ذرا مضبوط چھتیں بنتی ہیں نا، تو پہلے اندر تو یہ دکھ رہی ہے لیکن اس کے باہر آپ دیکھیں گے کہ اوپر ہو سکتا ہے کانکریٹ ہے، پھر اس کے اوپر کوئی تھرمل ہوگا، آئی ڈونٹ نو کیا کچھ ہوگا. ہاں تو اتنی برف کو کیسے سنبھال لیتے ہیں یہ چھتیں ہیں. لیکن آپ یہی سمجھ لیں کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 7 تہوں میں رکھا ہے. اور جو مزے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بالکل طبق ہے، ایک دوسرے پر فٹ ہے. اشارہ کیا ہے کہ میں نے کتنا سموتھ بنایا، تناسب ہے. میرا ایسا نہیں کہ کہیں سے پلستر اکھڑا ہوا ہے، کہیں سے کم ہے، کہیں زیادہ ہے. اور تمہیں رب کی مخلوق میں کوئی تفاوت نہیں دکھے گا. تفاوت کا جو لفظ ہے نا یہ فوت سے ہے، فا و تا. فوت وہی ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا کوئی. عدم تناسب، بے جوڑ اور بے ضابطگی. فاتلم عربی میں بولتے ہیں کسی کام کا وقت ہاتھ سے نکل جانا. دو چیزوں کا آپس میں ربط نہ ہونا اس کو بھی تفاوت کہتے ہیں. اصل میں یہ طبق کا الٹ ہے. اوپر ہم نے پڑھا نا طباقہ، وہاں سموتھنس کی طرف اشارہ ہے، یہاں ہولز کی طرف ہے. دو چیزوں کے اوصاف کا مختلف ہونا. اور فرمایا نہیں تم ان میں دیکھو گے کوئی تفاوت فرج البصر. اصل میں جو اشارہ ہے نا کہ دیکھو آسمان کتنا خوبصورت ہے. اب دیکھیے کہ کتنے سال ہو گئے نہیں اس آسمان کو بنے ہوئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں انسانیت کب سے چلی بنی، اور یہ زمین و آسمان اس سے کتنی دیر پہلے بنے. کبھی آپ کو کہیں آسمان ادھڑا ہوا دکھا، کہیں سوراخ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرج البصر هل ترى من فطور، تمہیں اس میں کوئی فطور دکھا. فطور فا تو را سے، यानी कहीं कोई झोल, कहीं कोई पुरानी चीज, खराब चीज दिखी। एक दफा नहीं दिखा तो ना सही, दोबारा फिर गौर से देखो, क्योंकि जब आप पहली दफा किसी चीज को देखते हैं ना, तो आप क्रिटिक नहीं होते, आप खुद ही इम्प्रेस हुए होते हैं। जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं ना, तो आपको उसके अंदर नक्श दिखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जाओ इस आसमान को देखो, बार बार देखो, लेकिन तुम्हें इसमें कुछ नहीं दिखेगा नक्श। सुमरजिल बसरा करतैन, फिर पलटाओ अपनी नजर को कर्रतैन। कर्रतैन जो है ना, ये कर्रत उनसे तस्निया है, बार बार की तरफ इशारा है। दो बार यानी एक बार देख लो, फिर देख लो। यन कली बिलई कल बसरु खासियन, तुम्हारी निगाह तुम्हारी तरफ थक के आ जाएगी। खासियन का लफ्ज खासीन हमजा से है। खसा कहते हैं नजर का थकना और जिल्लत के साथ धुतकारना। आप किसी चीज को बार बार देखते हैं ना, तो आप थक जाते हैं। इशारा कह के तुम इस आसमान को तनकीदी निगाहों से देख लो, क्रिटिकली देख लो, लेकिन तुम्हें इसमें कोई नक्श नहीं दिखेगा। वह हुआ हसीर, और वो बहुत ज्यादा थक जाएगी, नाकाम हो जाएगी। तुम्हारी इस कायनात के अंदर जो चीजें, उसमें से कुछ भी तुम्हें नक्श नहीं दिखेगा। सच है कि झूठ है? सबसे कच्चा रंग कौन सा होता है हमारे रंगों में? आसमानी रंग। पक्का करवा लें तो रंग नहीं बनता, गहरा हो जाता है। कच्चा करा लें, आप आसमानी दुपट्टा रंगवा के देखें, पसीना आएगा तो उस पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाएंगे। धूप में रखेंगी तो उड़ जाएगा, धोएंगी तो पता नहीं क्या और बनेगा। और वही आसमानी रंग है जो कहीं से नहीं उधड़ा हुआ। कभी बादल ना हो तो आप रंग को देखा करें, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्मूथनेस का एहसास होता है, कोई सुराख नहीं। हमारी छतें ज्यादा से ज्यादा कितने साल चलती हैं? 100, 2, 300 साल, 400, 500 साल। ये अल्लाह की छत कितने साल पहले चली, अभी तक ऐसे है। सूरह रात में भी अल्लाह ताला कहते हैं, बेगैर आमदिन तरौनहा, कोई सतून भी नहीं है दुनिया में। आज कोई कहे कोई ऐसी छत है जिसके कोई भी दीवारें नहीं या पिलर्स नहीं, तो हम कहते हैं अच्छा चलो देखने चलते हैं। तो ये इतनी बड़ी छत कहीं भी नहीं। और मुझे उस वक्त बड़ी हैरत होती है जब मैं ये सोचती हूँ, अल्लाह ताला यही आसमान अमेरिका में, और इसी आसमान के नीचे पाकिस्तान के लोग रहते हैं, इसी आसमान के नीचे यूरोप के लोग रहते हैं। इतना बड़ा है वो आसमान। अल्लाह ताला कहते हैं गौर करो, अल्लाह इतनी बड़ी जात है, तुम लोगों की छोटी छोटी इमारतों को देख के तुम रीझने लगते हो। आज कोई बड़ी जरा खूबसूरत सी बिल्डिंग बना लेना तो बस लोग क्या समझते हैं। मुझे कहीं एक जगह इत्तफाक हुआ, कोई ले गया ऐसी जगह पे, एक बिल्डिंग थी, उन्होंने तो कहा बहुत अच्छा है, लेकिन बहरहाल अच्छा ही था। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था कि जब अंदर आप जाते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा डार्क होता है, तो जो बीच के हिस्से की छत है ना, वो बिल्कुल ऐसे बनाई हुई है जैसे आसमान है, जैसे समझें कि आसमानी रंग का कोई पेंट किया होगा, ऊपर बादल, बीच में छोटे छोटे सितारे भी हैं। तो अपनी तरफ से बाकी एकदम जो अंदर जाए तो ऐसे लगता है कि हम खुले आसमान के नीचे आ गए हैं, लेकिन वो पेंट है। तो मैं हंसती हूँ कि इसकी क्या जरूरत है, आप जरा खिड़की से बाहर देख लें, आपको इससे भी खूबसूरत मिले। लेकिन इंसान का दिल चाहता है ना कि वो कोई ऐसा काम करे कि जो उसको दूसरों से नुमाया कर दे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सिर्फ आसमान ही नहीं, वलक जय्यन्ना समा दुनिया भी मसाबीख, और हमने सजा दिया आसमाने दुनिया को सितारों से, चिरागों से। मसाबीह जो है ना, ये मिसबाह की जमा है, और मिसबाह कहते हैं चिराग को। स्वाद बाहा इसका रूट है, सुबह वाला लफ्ज है इसमें भी। चिराग यानी सितारों को यहाँ मसाबीह कह दिया गया, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो मैंने इसको रोशन सितारों से चमका दिया। स्वाद बाहा के साथ जब होता है ना सबाहा, तो इसका मानी होता है रोशन होना। सुबह कहते हैं सुर्ख रंग की रोशनी, क्योंकि ये रोशनी सफ़ेद नहीं बल्कि सुर्खी माइल होती है। इसी से भी लफ्ज़ सबीहा भी है, हमारे यहाँ बड़ा मारूफ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो मैंने सितारों को इस पे गढ़ दिया। रिवायत से ये चीज़ मिलती है, इंसान के दुनिया में आने से पहले जब जिन्नात थे ना, तो ये आसमान इतना खूबसूरत नहीं था, ये धुआं धुआं था। जैसे ऊपर देखे तो खौफ आए। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना था ना, तो उसके बाद इस दुनिया को रेनोवेट किया गया था और सजाया गया था। तो फिर आसमान को सुबह के वक्त जो स्काई कलर का है, तो रात को फिर स्याह, और उस पर सितारे जड़ेंगे। अल्लाह ताला इंसान की निगाह के हुस्न का भी कितना ख्याल रखते हैं। आज सोचेंगे रात बहुत अंधेरी हो, आप कहीं सफर कर रहे हो और ऊपर आसमान पे सितारे भी ना हो, तो कितना खौफ है। अल्लाह ने इंसानों को बता दिया कि देखो मैंने खूबसूरती को भी पसंद किया, कोई खूबसूरती बुरी चीज नहीं है। ये है सितारों का एक मकसद, क्या? ज़य्यन्नस समा दुनिया बीमसाबी। दूसरा इसे एक और लफ्ज़ भी पता चला कि ये दुनिया के आसमान पे हैं सितारे, हर आसमान पे नहीं है, सात आसमान है, लेकिन ये जो फर्स्ट लेयर जो हमें दिखते हैं ना, इस पे सितारे हैं, क्योंकि ये इंसान को दिखता है, इससे ऊपर वालों को देखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो नहीं है उसमें। फिर एक और चीज़ इधर से सितारों का काम जो पता चला वो क्या है, वजालनाह रुजूम लिशयातीन, और हमने शैतानों को मार भगाने का जरिया बना दिया। रुजूम रजम से है, पत्थर मारने को कहते हैं, और शैतानों को, कौन से शैतान, पीछे हम पढ़ चुके कि जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो आसमानों पे पहरे लग गए। पहले क्या होता था कि शैतान आसमानों तक पहुंचते थे, कैसे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते, जैसे कंधों के ऊपर एक चढ़ के दूसरा सवार होता, दूसरा उसके ऊपर होता। फिर आसमानों में जो बातें अल्लाह ताला फरिश्तों को कह रहे होते हैं ना, मिसाल है फलां जगह बारिश होगी, उसके बेटा होगा, वो मरेगा, वो जिएगा, कुछ जो प्लानिंग्स होती हैं, अब वो शैतान जो थे ना उसमें से कोई बात सुन लेते थे, तो वो बातें आके दुनिया में फिर नजूमी और ज्योतिषियों के दिलों में डाल देते थे। फिर जब लोग उनसे पूछते अच्छा भी हफ्ता कैसा गुजरेगा, दिस एंड दैट, तो वो 100 झूठ मिला के उसमें बात बता देते, कभी सच हो जाती कभी झूठ होती। अब हुआ क्या कि जब वही इलाही का सिलसिला शुरू हुआ कुरान पाक, और अल्लाह ताला कह चुके कि हमने इस किताब की हिफाजत करनी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, सूरह हिजर में हम पढ़ चुके। अब क्या हुआ कि जब वही आसमानों से उतरती थी ना, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे आने के बाद इस वही की हिफाजत नहीं की, आसमानों पे पहरे लगा दिए। तौरे आदत जैसे पहले शैतान जाते थे ऊपर, इसी तरह उन्होंने जाने की कोशिश की, चलो भाई जाके सुनते हैं आलमे बाला पे क्या बातें हो रही हैं। अब क्या हुआ, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। आप ज़रा सोचें, जिन होते भी बहुत बड़े बड़े हैं, जब आसमान के करीब पहुंचे तो ऊपर से शोला पड़ा, वो शोला पड़ा तो जो ऊपर का जिन है ना वो जला। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि वो जिन जो बातें सुन चुका होता था ना, वो सुनते सुनते दूसरे के कान में बता देता था, फिर उसके ऊपर आग पड़ने तक वो तीसरे को बताता, इस तरह आखिरी जिन तक पहुंचने में उस बात में 100 झूठ मिल चुके होते, और वो बात जाके फिर वो दूसरों में बताता। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक की वही का सुनना उनके ऊपर बिल्कुल मुमकिन ही ना रखा। अब हुआ क्या कि आसमान पे पहरे लग गए। आज जो कुरान पाक का एक मोजज़ा हमारे सामने है कि 1400 साल गुजरने के बाद इसमें ज़बर और ज़ेर की चेंज नहीं आई ना, इसकी वजह ये कि सिर्फ ज़मीन पे आके हिफाजत नहीं हुई, आसमानों पे भी इसकी हिफाजत थी। बाज़ लोग नाउज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम पे दीवानगी थी, जुनून आता था। अबू लहब की बीवी कहा करती थी कि मोहम्मद तेरे पास शैतान आता है जो तुम्हें ये कहानियाँ सुनाता है, तो सूरह शुरा में हम पढ़ चुके कि नहीं, हम शैतान नहीं इस पे भेजते, शायर तो होते ही ऐसे लोग हैं, इसके पास तो अल्लाह का फरिश्ता आता है। तो बहरहाल यहाँ से सितारों का दूसरा काम पता चला कि शैतानों को मार भगाने का जरिया। सितारों से एक तीसरा काम भी है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और वो क्या कि बहरों बर में इससे रास्ते दिखाए जाते हैं। आज भी देखिए कि बहरी जहाज़ सितारों की रोशनी से सम्मत लेते हैं, फिर इसी तरह हवाई जहाज़ों में भी बाद बहुत डायरेक्शंस ली जाती हैं। तो तीन काम है सितारों से, नंबर एक आसमान दुनिया की खूबसूरती, दूसरी बात शैतानों को भगाने का जरिया, और तीसरी बात है रास्ते मालूम करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने इसके अलावा कोई और काम सितारों से पूछा तो उसने उस चीज़ का ऐसा शिर्क किया जो मैं मोहम्मद लेकर आया। इसी से फिर ये सब पामिस्ट्री जो है ये हराम हो गई। सितारों की किस्मत का हाल मालूम करना, गर्दिश में है आपका ये स्टार, वो 12 बुर्ज जिसके पीछे बाज़ दफ़ा जवान अपनी जवानी ज़ाया करते हैं, इंतहाई इंसान के लिए तकलीफ़ की बात है। आप कहते नहीं हम तो ऐसे सुनते हैं, सुनने की बात नहीं है, मान लिया उसने तो कुफर किया। आपने कहा कि जो किसी नजूमी के पास गया 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं, शौक से जाए, ये नहीं कहा कि मानो ना मानो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं हम तो ऐसे आउट ऑफ क्यूरियसिटी पढ़ते हैं, अखबार में मेरा अवतार है क्या रहा है, अच्छा वो कह देंगे आज आपको बड़ी खुशी मिलेगी, तो साइकोलॉजिकली आप कहते हैं आज देखना को खुशी मिलेगी, आज आपके घर अचानक मेहमान आएंगे। फिर देखिए हमारी बातें कैसे होती, कोई आता कहते हैं हाँ हाँ देखा मुझे आज पहले ही पता था कोई आएगा, ना चाहते हुए भी हमारा वैसा रवैया होता है। तो इस्लाम क्या कहता है, पहली बात है होगा कोई इल्म हमें क्या, पूछ सकते हैं लोग सितारों का इल्म होता है, होगा हमें क्या, हम इस्लाम में ये हराम है, ऐसे ही जैसे शराब बनाने का एक इल्म है ना, लेकिन इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो इसकी वजह से इंसान अब اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے، اس لیے کہ ایمان بڑی ہی قیمتی چیز ہے، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہم سے کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ تو ہم خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیں آنے والی مشکلات کا سوچ کر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے اوپر پہرے لگا دیے، وَأَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی. کن کے لیے؟ یہ شیطان جو آسمانوں سے جا کے خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ. اللہ کا انکار کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی وہ باتیں جو اللہ نے نہیں کہی تھی ان کو کرتے رہے، مطلب جو باتیں کہی تھی وہ نہیں کی اور جن سے روکا تھا اس کو کرتے رہے، یا پھر اللہ کا انکار کیا؟ اب ایسے لوگوں کا قیامت میں کیا حشر ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے حشر سے محفوظ رکھے. فرمایا، اذا القوا فیھا سمعوا لھا شہیقا وہی یتفور، وہ جب اس میں ڈال دیے جائیں گے تو سنیں گے اس کے دھاڑنے کی آوازیں اور وہ اچھل رہی ہوگی. پہلے دیکھیے لفظ الکو، جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ نہیں کہ خود ڈالیں گے. الکی یا الکو جو ہوتا ہے نا، یہ مجھول ہے، پیسے وائز ہے، یعنی جہنم میں کوئی خود نہیں ڈلے گا بلکہ وہ ڈالے جائیں گے. کون لوگ؟ حدیں توڑنے والوں کا انجام ان کا ذکر بتایا جا رہا ہے، اللہ کو اور اللہ کے حکموں کو نہ ماننے والے جہنم میں پیچھے سے پھینکیں گے. اور آپ کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ جہنم نیچے ہے، جیسے کوئی بڑا سا تنور ہو نا تو اس کا ڈھکن اٹھا کے جو آئے اس کو پیچھے سے دھکا دے دو. اس طرح جہنم کے اندر لوگوں کو پھینکا جائے گا کہ بالکل ان کو کچھ ہوش نہیں رہے گا. اور جہنم کی کیفیت کیا ہوگی؟ سمعوا لھا، وہ سنیں گے. کس کو؟ ہا سے مراد جہاں آگ ہے جہنم. کیا؟ شہیقن، وہ چنگھاڑ رہی ہوگی، اور وہی تفور، اور وہ اچھل رہی ہوگی. شہیقن جو ہے نا، یہ گدھے کے ہینکنے کی آواز کو کہتے ہیں. آپ نے کبھی گدنے کی آواز سنی ہوگی نا، تو دو آوازیں نکالتا ہے، شروع میں تیز ہوتی ہے پھر ہلکی ہو جاتی ہے، پھر تیز ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے. تو شہیق ہوتی ہے گدھے کی ہینکنے کے وقت اس آواز کی ابتدائی اور آخری حالت، یعنی شروع میں بھی ہلکی ہوتی ہے، آخر میں بھی، اور بیچ میں تیز ہوتی ہے. اور ظفیر کا جو لفظ ہے نا، یہ ظفرا سے ہے، ظفارا، اس کا معنی ہوتا ہے لمبا سانس باہر کھینچنا. تو پھر ظفیر گدھے کے ہینکنے کی ابتدائی آواز جو آہستہ آہستہ اونچی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ خوب بول کے تھک جاتا ہے نا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انتہائی مکروہ آواز کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ گدھے کی آواز کسی کو اچھی نہیں لگتی. اس سے پہلے پیچھے صورت لقمان میں اللہ تعالیٰ فرما چکے نا کہ کچھ لوگوں کی آوازیں گدھوں کی آوازیں ہوتی ہیں، یعنی بہت اونچی بولتے ہیں یا بہت آواز کے اندر ان کے تھرل ہوتی ہے. تو جہنم جو ہے یہ جوش مار رہی ہوگی، اتنا غصہ ہوگا اس میں، اور ایسے لگے گا کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے وہ غصے کے ساتھ. کبھی پریشر کوکر پھٹا دیکھا آپ نے؟ کسی کا ایکسپیرینس ایسا ہو، اگر پریشر کوکر میں جب آپ ایک خاص طور پہ وہاں اگر اس میں کوئی ایسی دال ڈال دیں جس کے اندر چھلکا ہو، یا بعض لوگ ساگ ڈال دیتے ہیں جس کا کوئی ریشہ اوپر چلا جاتا ہے، تو وہ وسل جو اوپر ہونی ہوتی ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے، تو پریشر سے پھٹ جاتا ہے. ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، بالکل ایسی ہے کہ جب بہت پریشرائز چیز کو سٹیمر کے اوپر اگر بالکل آپ اتنا پریشر ڈال دیں کہ وہ وہاں سے تھوڑی سی بھی سٹیم نہ نکل سکے، تو وہ اپنے جوش سے پھٹ جائے گی. اتنی زبردست وہ جہنم ہے کہ اس کی آوازیں ان کے کانوں کو چبھ رہی ہوں گی، جوش مارے گی. اور بعض کہتے ہیں کہ جو لوگ اس سے پہلے جہنم میں تھے وہ آوازیں لگا رہے ہوں گے. کبھی آپ نے جلے ہوئے لوگوں کا وارڈ دیکھا ہو، زخمی یا جو جلے ہوئے لوگ جاتے ہیں ہاسپٹلز میں، وہاں سے اس قسم کی آوازیں آتی ہیں، ہلکا سا کپڑا بھی ان کے اوپر لگتا ہے نا تو وہ چیخنے لگتے ہیں. ایمرجنسی وارڈ کو ہی دیکھ لیں، کبھی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا اور وہاں جو گاڑیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی آوازیں ہیں، اور جو زلزلے آتے ہیں اس کے نیچے گرے ہوئے لوگوں کی آوازیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم میں اس سے بھی زیادہ بری آوازیں ہوں گی. آگے کیا ہوگا؟ کلما القی فیھا فوجن سألھم حزنتھا، پھر جب ان میں سے کوئی ایک گروہ پھینکا جائے گا تو دوزخ کے محافظ ان سے پوچھیں گے، الم یاتیکم نذیر. یہ ہے حصہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل، جہنم میں بھیج کر वहां फेंक के कहा जा रहा है कि आज यहां आ गए हो, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? देखिएगा कितना जबरदस्त नुक्ता है कि तुम जो जहन्नुम में आ गए, तो क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि जहन्नुम भी हकीकत है और उसका भी अल्लाह ने वादा किया है? तो क्या तुम्हें नहीं बताया था कि जहन्नुम भी कोई चीज़ है? जवाब क्या देंगे? कालू, वो कहेंगे, बला कज्जा अना नजीर, बल्कि बेशक आया था हमारे पास डराने वाला, लेकिन हमने क्या किया? फकज्जबना वकुलना मा नज़लल्लाहु मिन शई, हमने उसको झुटला दिया। हूँ, छोड़ो, ऐसे ही डराते हैं, मौलवियों की तो बातें ही हैं। हाँ, और हमने कह दिया कि कुछ नहीं नाजिल किया अल्लाह ने, यानी ये सिर्फ खुद ही से बातें करते हैं, अल्लाह ने नहीं ये नाजिल की। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, और तुम तो हो ही बड़ी गुमराही में पड़े हुए। ये थी उनकी गुमराही कि मरने के बाद किसी ने नहीं जीना, ये जो आते हैं डराने, बस इनकी तो आदत है डराने की, और ये तो बस एक्सजरेट कर देते हैं, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं और अल्लाह वैसा नहीं, और हम झटक के रह देते थे, इसलिए आज हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा, बात यहाँ भी हो जाती तो भी काफ़ी थी। अगली इनकी हसरत सुनिए, वकालू, और वो कहेंगे, लो कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, काश हम बात सुन लेते, किसकी बात? वो डराने वाले की बात, और समझ लेते तो आज हम अहले दोजख में शामिल ना होते। ये है उस दिन हसरत। सुनते क्यों? इसलिए कि हिदायत का सिलसिला सुनने से शुरू होता है। देखिए, अगर इस वक्त हम ये ना सुन रहे होते तो हमारा दिल इस तरह डरा होता जब डर रहा है? और अगर अभी भी दिल नहीं डर रहा, तो दिल को टटोलने की जरूरत है कि दिल भी है जिस्म में कि पत्थर तो नहीं बन चुका? कि एक बंदा अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह की बात करे, उसको आगाह करे कि देखो तुम्हारा अपना फायदा है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और इंसान आगे से ये कह दे कि छोड़ो, इनको तो आदत है कहने की, ये तो हर वक्त बोलते हैं, कोई अल्लाह इतना जालिम नहीं है, ऐसे ही ना बातें किया करो। आज दुनिया में शैतान सबसे मुश्किल जो करता है ना, वो नस्माऊ करता है। सुनना, पढ़ना भी लोगों को आसान है, आप एक पारा पढ़ा लें, आप दो पारे बिठा के पढ़ा लें, तीन पढ़ा लें, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे हम, क्योंकि उसमें कौन सी जद पड़ रही है? 15-20 मिनट एक पारा, 20 मिनट दूसरा पारा, 20 मिनट तीसरा पारा, तीन पढ़ देंगे एक घंटे में। चले, कुरान पाक पढ़ना मुश्किल नहीं है, सुनना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है मैं इसको इस तरह फील करूं कि मैं इस वक्त बोल रही हूं ना, तो मुझे मुश्किल नहीं है या कैसे, लेकिन आपको सुनना मुश्किल लग रहा होगा। मुझे पढ़ाते हुए बिल्कुल नहीं पता चलता कि कौन क्या कह रहा है कैसे, मैं तो अपने अल्लाह के कलाम को पढ़ा रही हूँ ना, लेकिन सुनने वालों को हो सकता है वो बातें बड़ी मुश्किल लगती हों या उनको नींद आती हो। पढ़ाने वाले को कभी नींद नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कभी नहीं थकता, उसको वक्त का एहसास भी नहीं होता, लेकिन हो सकता है बैठने वाले जो होते हैं वो घड़ी भी देखें और सोचें इतना लंबा हो गया, अब थक गए, अब बोर हो गए। तो सुनना जो होता है ना, ये बड़ा मुश्किल है। और साथ ही देखिए, नस्माओ के बाद नाकिलो, अक्ल इस्तेमाल करें, काश हम अपनी अक्लें इस जगह इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचें तो सही, कभी सुनने का मौका मिले तो हम उसको किसकी खातिर कुर्बान कर देते हैं, कुछ और ही दुनिया के काम। मैं हैरान होती हूँ कि सिर्फ इस एक आयत को, और अल्लाह के नबी देखे हर रात ये सूरत पढ़ते थे। आप बिस्तर पे बैठे, अपने तसव्वुर में लाएं जरा, आप सोने की तैयारी में, वजू कर लिया आपने, घर के सब लोग सो चुके हैं या अपने अपने कमरों में, और आप सूरत मुल्क खोल के बैठती हैं, और जब आप यहाँ आ जाती हैं इस आयत पे, क्या इस आयत के पढ़ने का कोई तबीयत पे असर आता है? और आएगा कब जब समझेंगे? शायद आज रात पढ़ें तो कुछ समझ आई जाए कि नस्माओ के बाद नाकिलू, अक्ल इस्तेमाल करते तो क्या होता? मा कुन्ना फी असहाबे सईर, फिर हरगिज ना होते हम जहन्नम वालों में से, काश हम सुनते। फातरफू बिजम्बिहिम, बस एतराफ कर लिया उन्होंने अपने गुनाहों का, लेकिन कब किया? वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, अब क्या फायदा? फसुख कर लिया साहबे सईर, बस लानत हो अहले दोजख पर। सुख कलस कहते हैं धकेलो, सह सीन हाका, जैसे धकेलने के मानों में आता है, इनको पीछे फेंको, दूर करो इनको, इधर से आग में डाल दो इनको। सिर्फ यहां तक इंसान अपना मुहासबा करे कि आज क्या मुसीबतें हैं हमारे सुनने के रास्ते में, क्या रुकावटें, हम क्यों नहीं सुनते। सूरत अनफाल की भी एक आयत में इस पे बहुत तफसील से बात हुई थी हमारी पीछे, कि सुनो तो सही, अल्लाह के बंदो सुनो तो सही, ना मानो सुनो तो सही। कल कयामत के दिन की बात नहीं है, जहन्नुम के अंदर खड़े होकर इंसान कह रहा है काश मैं सुन लेता। और आपको पता है दुनिया में सब सुनना ही मुश्किल है, इसी तरह कब्र में भी बंदा यही कहेगा। एक रिवायत में आता है कि जब कब्र के तीन सवाल होंगे ना, मन रब्बू का, मन रसूलू का, मन दीनू का, तो उस वक्त जो बंदा अपनी जिंदगी अपनी मर्जियों से चला रहा था या जिसने बस एक फर्जी किस्म की इबादत की हुई थी, वो कहेगा लाहतरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता रब कौन है, रसूल कौन है, इस्लाम कौन है। फिर वहां वो ख्वाहिश करेगा काश मैं पढ़ता लिखता, वो एग्जैक्ट हदीस इस वक्त मेरे सामने नहीं है, दरस्ता का लफ्ज आता है, काश मैं दरसो तदरीस इख्तियार करता, मैं कुछ पढ़ता, मुझे पता तो चलता कि ये किताब कहती क्या। देखिए आप पढ़ लें कितनी दफा इस सूरत मुल्क को पढ़ेंगे। मुझे याद है किसी जगह मैंने देखा था कि लोग इस सूरत को कई बार पढ़ते हैं, गालिबन इसकी 30 आयते हैं तो 30 दफा इसको पढ़ते हैं, यानी कहीं बाहर ऐसा मैंने देखा था, यकीनन कोई वजह ही होगी उनके पढ़ने की। मैं सोचती हूँ सिर्फ एक आयत पे आंखें खुल जाए ना, कि लो कुन्ना नस्मऊ ना किलो, काश हम दुनिया में सुनते और हम अकल इख्तियार करते। कान किसने दिए? अल्लाह ने दिए। अकल किसने दी? अल्लाह ने दी। हमारे कान क्या सुनते हैं? चलें इसको ही देख लें, जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े कह रहे हैं काश हम अल्लाह की बात सुनते, डराने वाले की सुनते। दुनिया में क्या सुनते हैं? अमूमन तो हम अपनी बातें सुनते हैं, हम गॉसिप सुनते, हम गीबतें सुनते, हम फन की बात सुनते, हम खबरें सुनते, कितने शौक से खबरें सुनते हैं, ये भी तो एक खबर ही है ना। दुनिया के चैनल की जो खबरें हैं ना, वो इस ग्लोब की हैं, वो बीबीसी है या वो कोई कोई और खबर है, वो इस दुनिया की है। ये खबर कहाँ से आ रही है? ये सैटेलाइट के जरिए से बड़ी दूर से आ रही है, ये जहन्नुम के स्टेशन पे खड़े हुए लोगों की खबर आ रही है कि लो कुन्ना नस्मऊ ना किलो। इस पे आप बाद में तदब्बुर करिएगा, तिलावत सुन के इस पे गौर करें, कैसी बात है कि सुनते और समझते, माँ कुन्ना फी अस्हाबे सईर, ना होते आग वालों में से, फातरफ भी जम्बेन, एतराफ कर लिया आज, फायदा क्या। ये तो ऐसे है जैसे जेल के दरवाजे पे खड़ा कोई शख्स एतराफ करे कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, फसुख कर लिए अस्हाबे सईर, बस दूरी हो धतकार दो इन आग वालों को। जब एक इंसान बहुत डरने लगता है ना, बहुत सुनता है, एतराफ करता है, तो फिर अल्लाह को अपने बंदों पे प्यार भी आ जाता है। कहता है ये बहुत डर गए, इनके अंदर अपना मुहासबा करने का ख्याल बढ़ता जा रहा है, तो साथ ही अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, वो लोग जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं। देखा नहीं है और असल इम्तिहान ही है, उसको बिन देखे डर जाओ, क्या है उनके लिए, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा अजर है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सांस में सांस आया। क्यों गम करते हो, बस डर जाओ। खशियत कहते हैं किसी की बड़ाई को देख के डरना, और ये वो डर नहीं है जो बैठे हैं गुनाह भी करते जा रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा डर लगता है अल्लाह से, बड़ा डर लगता है। तो ये कैसा डर है जो अल्लाह की नाफरमानी से नहीं रोकता? खशियत होता ही वो डर है जो बंदे को गुनाहों से दूर कर दे, फिर बंदा गुनाह करते हुए शर्म खाए कितने बड़े की नाफरमानी हो। देखिए हम अपने माँ बाप की बात ना माने ना, तो हमें गिल्ट होता है, शोहर कोई कहे ना पानी देना तो हम कुछ और काम करते रहे, तो हम कहते हैं देखो कितनी बुरी बात है, बात नहीं सुनी या सुनी अनसुनी कर दी। अपना बच्चा ही कुछ कह दे तो हम क्यों उसकी बात पे गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन जब बंदा अल्लाह की बात सुन के ना अनसुनी करता है तो गिल्ट फिर भी पैदा होता है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो मुझसे डर जाएंगे कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो हर आयत को पढ़ते हुए कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है अभी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, अभी मेरे पास मौका है। और तौबा तो इतनी प्यारी चीज़ है कि जो बंदे के सारी जिंदगी के गुनाहों को धो देती है, पीछे कर देती है। अल्लाह दावत देते आओ मगफरत की तरफ, आओ कबूल करो, मैं तुम्हें बड़े अजर दूंगा, तुम काम करो तो सही। देखिए यहाँ बिल गैब की सिफत पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्या ये पॉसिबल नहीं था कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इतना कुछ रखा, खुद भी सामने आ जाता। आसमान के ऊपर हम निगाह उठाते तो शीशे के पीछे अल्लाह सुबहान तआला की तस्वीर होती या अल्लाह ताला हमें दूर से दिखता, पॉसिबल था कि नहीं? अल्लाह के लिए पॉसिबल है। आप कहते हैं हमारी आंखें नहीं देख सकती थी, अल्लाह ताकत दे देता, लेकिन हिकमत क्या है अल्लाह के अपने आप को छुपाने में, कि असल में इम्तिहान ही ये है। सूरह बकरा के पहले रुकू में अल्लाह ताला कहते हैं कि हुदा लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, जो डरते हैं अल्लाह से, ये ईमान लाते हैं बिल देखे। सामने पुलिस आ जाए फिर क्या डरे। और पहली बात तो ये है कि इम्तिहान के लिए अल्लाह हमें खुद नहीं दिखता, और दूसरी बात क्या है कि अगर अल्लाह ताला सामने आ जाए तो मजाल किस में रहेगी गुनाह करने की, फिर तो इम्तिहान ख़त्म। थानेदार को देख के कोई फिर भी ताला तोड़ता रहेगा, तो अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है। और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मैदान महशर में नज़ूल फरमाएंगे, आएंगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली सूरतों में, जूँ ही अल्लाह ताला का अर्श यानी मैदान महशर में आएगा ना, तो अल्लाह ताला को देख कर लोग सजदे में जाना चाहेंगे, कोई नहीं कहेगा। लेकिन वो ऐसे ही ना जैसे किसी से मरूब हो तो उसको देख के फौरन खड़े हो जाते हैं, सीने पे हाथ बांध लिए जाते हैं, अपने आप को बड़ा जी जी जी हाँ हाँ हाँ वो करते हैं। लोग खुद ब खुद अल्लाह के आगे झुकना चाहेंगे लेकिन झुक नहीं सकेंगे। अगली ही एक दो सूरतों में ये बात आएगी, फिर कहेंगे हाय अल्लाह, हम तो दुनिया में सजदों की तरफ बुलाए जाते थे जब हम सही सालम थे, लेकिन हम नहीं आते थे तो आज कैसे आए। उस वक्त उनकी कमरें तख्ते की बन जाएंगी जो दुनिया में सजदे नहीं करते थे, करते फिरते थे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको फेंको, फसुख कन, इनको दूर कर दो। लेकिन अब यहाँ खशियत वालों की बात है, ये अच्छे लोग हैं बिन देखे डरने वाले, और ये वो लोग हैं जो अजर को भी देखे बगैर काम करते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर दे। बड़ी अच्छी सी दुआ मांगी अपने लिए कि अल्लाह मुझे अपना खौफ दे दे। नबी सल्लम की दुआ में भी ये दुआ आती थी कि अल्लाह मैं तुझसे बिन देखे डरूं। और इम्तिहान ही है, देखिए आपके बच्चे आपके सामने आपसे डरे और आप ज़रा पीछे हों घर से बाहर हों तो हर नाफरमानी कर लें, कैसा लगेगा, कभी पसंद नहीं करते। हमें देख के हमारे शौहर हमारी बात माने और हम पीछे हों तो वो ना आँखों की हिफाजत करें ना अपने सोचों की हिफाजत करें, कैसा लगेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझसे डर जाओ, क्योंकि अल्लाह का डर जो है ये नेकियों की बुनियाद है। यहाँ तक तिलावत सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.